Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 24. У Магілёве і пад куфлікамі. Калі царскія ваеводы падышлі да Магілёва, яго захары вырашылі ўратаваць свой вялікі ды прыгожы горад ад разбурэння і таму добраахвотна адчынілі перад маскоўцамі браму. Месцічы спадзяваліся, што стральцы і царскія ваеводы, якія былі адной з магілёўцамі веры, будуць выконваць дамову і не ўчыніць гораду ніякай крыўды. Але яны моцна памыліліся. Як ужо не раз бывала, далейшыя падзеі паказалі, што ўсялякая дамова з расейцамі не каштуе нават той паперы, на якой напісаная. Чужынцы абыходзіліся з магілёўцамі як з палоннымі. Яны нахабна адбіралі ў іх грошы, каштоўныя рэчы, коней і хлеб, квапіліся нават на кухонны посуд. У Магілёве жыло шмат габрэяў і юдэяў. Ім загадалі ўзяць каштоўнасці і выйсці з горада. У полі у іх забралі грошы ды іншыя багацця, і не шкадуючы ні старых, ні малых, перарэзалі нібы авечак. Магілёўцы рыхтаваліся адпомсціць крывадушным прыхаднем. Царскія стральцы аднойчы абрабавалі на рынку жанчын, якія прадавалі хлеб. Пасля гэтага цярпенне ў жыхароў скончылася. На таемны загад гарадскіх уладаў магілёўцы, у чыіх дамах жылі заваёўнікі, выкруцілі з іхніх стрэльбаў крэмені. Такія стрэльбы былі ўжо нікуды не вартыя. Мужчыны даставалі прыхаваную зброю. У шматтысячным горадзе не знайшлося аніводнага здрадніка. І ворагі да апошняй хвіліны ні пра што не здагадваліся. 1 лютого 1661 года магілёўскі бурмістр Язэп Ліванович, які кіраваў падрыхтовкай паўстання, з крыкам «Пара!» узняў вялікі магістрацкі меч і кінуўся на стральцоў. «Пара, браты, пара!» ляцела ад дома да дома. Над вуліцамі паплыў набатны звон, які клікаў да помсты. Паўстанцам дапамагалі вызваленыя з палону жаўнеры нашага войска. За некалькі гадзін ад шаблёў і куляў палеглі тысячы захопнікаў. Паданне кажа, быццам жывы застаўся толькі адзін стралец, які схаваўся на печы. Яго адпусцілі дадому, наказаўся перадаць цару і ягоным ваеводам, што беларусы не даруюць падману і здрады і ўмеюць бараніць свой гонар. За мужнасць жыхароў Магілёва ў паўстанні горад быў ураўнаны ў правах з Вільняй і атрымаў новы герб з пагоняй. Яго можна ўбачыць на беларускай грашовай купюры 2000 года вартасцю 200 тысяч рублёў. Узяўшы прыклад з магілёўцаў, панішчылі захопнікаў у сваіх гарадах таксама жыхары Дзісны, Себіжа, Шклова, Гомеля і Старога Быхава. У лістападзе 1661 года нашы прадзеды святкавалі новую перамогу над ардой захопнікаў. Паблізу цяперашняй вёскі Куфлікі на Полатчыні ваявода Казімір Жаромскі разам з усё знаёмым нам героем бітвы пад палонкаю Стэфанам Чарнецкім сустрэліся з варожым войскам Івана Хаванскага. Летапісы кажуць, што нашых было 22 тысячы, а царскі ваявода меў на 8 тысяч ратнікаў больш. Аднак Хаванскі, як жартавалі ў ліцвінскім войску, хацеў не біцца, а хавацца. Стоячы на Дзвінскім беразе каля мясціны, што звалася Куфлікавы горы, ліцвіны і палякі сапраўды ўбачылі на досвідку, што царскія палкі пад пакрыццём густога туману пачынаюць адыходзіць да Полацка, каб схавацца за каменнымі мурамі. Магутным націскам жаўнеры Жаромскага і Чарнецкага спынілі ворага ды прымусілі яго адбівацца. Пасля трэцяй атакі яны разарвалі абарону маскоўцаў і ўрэзаліся ў іхнія шэрагі. Захопнікаў гналі 25 кіламетраў аж да самага Полацка, дзе Хаванскаму з невялікім аддзелам ацалелых стральцоў удалося ўратавацца. Разгром завяршылі мясцовыя сяляне, якія дабілі рассеяныя па лясах рэшткі заваёўнікаў. Прывітаць пераможцаў праз некалькі дзён прыехаў сам гаспадар Ян Казімір Ваза, які разам з часткою войска Вялікага княства якраз знаходзіўся тады недалёка ад месца бітвы у Глыбокім. Праспіваўшы гімн і адсалютаваўшы высокаму госцю гарматным залпам, нашы ваяры кінулі пад ногі вялікаму князю 130 захопленых у маскоўцаў баявых сцягоў. Поле Кушліцкай бітвы ў 2015 годзе пазначанае мемарыяльнымі камянямі з магутнымі трохметровымі рыцарскімі мячамі і цяпер усё часцей сустракае турыстаў. Вайна з Расіяй доўжылася 13 гадоў з 1654 да 1667. Гэта была самая страшная і крывавая вайна ў гісторыі Беларусі. Бітвы, голад і хваробы скарацілі яе насельніцтва ў два разы. Загінуў кожны другі, а на ўсходзе краіны кожныя 8 чалавек з 10. У Полацку перад вайною было болей за 1500 дамоў, а засталося 100. У Віцебску з 982 дамоў у попел і руіны ператварылася 926. Захопнікі вынішчылі пад корань цэлыя беларускія роды. Беларусь страціла Смаленскую зямлю. Велізарнай і незваротнай стратай для краіны сталі не толькі палеглыя. Сотні тысяч беларусаў вайна назаўсёды адарвала ад роднай зямлі і змусіла застацца на чужыні. Сярод іх быў і знакаміты сын нашага народа Сімеон Полацкі, якому прысвечанае наступнае апавяданне.